over straat. Ken elk gezicht, elk huisje dat er staat. Ik moet eens weg, ken elke vogel wel bij naam. Duim omhoog, leuke vrouw, snelle auto, aangenaam. De zon verblindt, alles vliegt voorbij. De wereld achter mij wordt langzaam klein. Maar de wereld voor me is gemaakt voor mij. Ik haal haar op, want ze hoort erbij. Ik heb de wind mee en het is een goede dag. Een vrouwenkoor op straat zingt voor mij en lacht. Ik leun achterover en staar naar de lucht. Sluit mijn ogen, wil gewoon weg, niet meer terug. Aan het einde van de straat staat een huis aan zee. Oranje blouse en blaadjes waaien met me mee. 20 kindjes en een vrouw gemaakt voor mij. Wegen. Vreemde gezichten, ik kom geen bekenden tegen. Alles gewonnen, want mijn kaarten waren goed. En dan verliezen, God heeft een harde linkse hoek. Ik graaf schatten op uit sneeuw en zand. En vele vrouwen roven mijn verstand. En dan, op een dag haalt het geluk me in. Mijn zakken puilen uit, zoveel goud zit erin. Ik nodig oude vrienden en familie uit. Ze huilen van geluk en ze lachen luid. We barbecuen, mama kookt, we zuipen schnaps. Het is een week lang feest, dag en nacht. En de maan schijnt fel op mijn huis aan zee. Oranje blouse en blaadjes waaien met me mee. 20 kindjes en een vrouw gemaakt voor mij. Ik hoef niet meer naar buiten, alles komt voorbij. Van mijn weg staat een huis aan zee. Oranje blouse en blaadjes waaien met me mee. 20 kindjes en een vrouw gemaakt voor mij. Ik hoef niet meer naar buiten, alles komt voorbij. Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof, een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk, is het verlangen haast te groot.